Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witamy pięknie. Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Witamy Was. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, trójkowe archiwum koncertowe. Dziękujemy bardzo. Witam Państwa, mówi Zofia Sylwin. Dzisiejsze trójkowe archiwum koncertowe rozpoczniemy występem Krzysztofa Ścierańskiego, od lat uznanego za najlepszego polskiego basistę. Jego koncerty to dawka niesamowitej energii, ale także ciepła i wrażliwości, bo to jest wyjątkowo uroczy człowiek. Kompozycje muzyka stały się już bardzo sławne, jak na przykład piosenki Pomidory w wykonaniu Ewy Bem czy Brzydcy Grażyny Łobaszewskiej. Technika gry na basie Krzysztofa Ścierańskiego budzi nie tylko podziw fanów, ale jest inspiracją dla bardzo wielu muzyków, nie tylko tych młodych. Swą karierę rozpoczął w legendarnej grupie Laboratorium. Następnie grał z najlepszymi zespołami jak Air Condition Zbyszka Namysłowskiego czy String Connection Krzysimira Dębskiego. Następnie realizował autorskie projekty z przyjaciółmi, m.in. Bernardem Maselim, Markiem Radulim czy Markiem Napiórkowskim. Do koncertu, który za chwilę usłyszymy, artysta zaprosił znakomitego wokalistę Marka Bałatę. Resztę wykonawców, muzyk, już sam Państwu osobiście przedstawi. Oto trójkowy koncert Krzysztofa Ścierańskiego, nagrany w 2013 roku. Thank you. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To był mój debiut jako gitarzysta solowy tak zwany. Proszę Państwa, dzisiaj udało mi się zaprosić wspaniałych muzyków, którzy będą mi towarzyszyć. Niesamowici ludzie, z którymi przez lata miałem przyjemność grać. Na perkusji człowiek, przyjaciel, mogę powiedzieć, nazywa się Przemek Kuczyński. Ma pseudonim Bęben. Na wszystkich instrumentach klawiszowych będzie grał dla Państwa Tomek Wierzbowski. W niektórych utworach na gitarze basowej będzie grał Tomek Zieliński. A jednym z gości, który jeszcze nie wystąpił na tej scenie, w pierwszym utworze, jest Marek Bałata, który specjalnie z Krakowa przyjechał. Posłuchajcie Państwo utworu, który nosi tytuł Szybowanie. Jacku. Thank you. Dziękuję. Na wibrafonie Bernard Masseli. Na saksofonie Michał Kobojek. To był kawałek, który się nazywa W niebiesiech. Napisałem go wiele lat temu i nagrałem w wersji takiej, powiedziałbym, siermiężnej lub ludowo-demokratycznej z zespołem Trybunie Tutki. Wiele lat temu i to w studio na Woronicza, też w studiu radiowym. Chcemy teraz zagrać dla was utwór, który nosi tytuł Eivora Salsa. Przepraszam, Eivoria. Od śpiewającej Eivorii, nie żyjącej już niestety. Thank you. Teraz utwór, dedykacja. Chciałem go zadedykować słuchaczom Trójki i Państwu zgromadzonym tu na sali. Dedykacja. Thank you. Thank you. Był tak zwany Menel Blues, czyli blues człowieka skrzywdzonego przez okrutny los. Utwór kolejny nazywa się Obsession. Thank you. Thank you. Thank you.